Mă bucur să fiu din nou în mijlocul vostru. Fețe cunoscute, mi-a fost dor de voi. Nu chiar atât de tare, că dacă mi-era văzut și sunam. Așa că trebuie să mă pocăiesc. Dar oricum mi-a fost dor. La partea asta cu legăturile trebuie să mai lucrăm un pic. Și sau o fi că a fost Dan în vizită la mine și mi-a trecut dorul. Ok. Haideți să ne rugăm. Tată, din nou venim, Doamne, înaintea Ta și oricât ne-am rugat, Doamne, nu este de ajuns. Oricât am stat de vorbă cu Tine, nu este de ajuns, pentru că la Tine se găsesc adevăratele bogății, Doamne. La Tine este pacea, la Tine este îndurarea, la Tine este adevărata bucurie și, Doamne, din nou venim împreună înaintea Ta dimineața aceasta și Te rugăm frumos ca Tu să ne binecuvântezi. Îți mulțumesc pentru timpul de închinare, Doamne. Îți mulțumesc că, așa cum a zis Andrei, putem să ne rugăm. Putem să ne închinăm fără să ne uităm în spate dacă nu ne urmărește cineva. Și chiar dacă ne urmărește, Doamne, nu suntem prigoniți pentru cuvântul Tău. De aceea îți mulțumim, Doamne, și Te rugăm să ne ajuți să strălucim cât mai mult pentru Tine și viața, Doamne, viața noastră să fie în totalitatea Ta, Doamne. Binecuvântează, Te rog, pe fiecare dintre noi aici și, Doamne, binecuvântează pe aceia din biserică care n-au putut să vină, Doamne, mângâie-i Tu, vorbește-le Tu și, din nou, Te rog, ajută-i să aibă un timp special cu Tine. Fii cu Florin acolo unde este, Doamne, cu Claudia, dă-i un mesaj, Doamne, în așa fel ca Duhul Tău să fie cel care vorbește prin el și acei miri să fie atinși de Tine, Doamne. În numele Domnului Iisus m-a rugat. Amin. Interesant studiul William de duminica trecută. V-a plăcut? Fain. M-am gândit cumva să nu venim cu două lucruri diferite și în două săptămâni vă întreabă Florin, bă, cum a fost? Ce ați ascultat? Nu știu, unul a zis una, unul a zis alta, n-a rămas cu nimic în cap. Când l-am ascultat pe William, am rugat, Doamne, vrei să continuăm un pic în direcția aia? Și am simțit că, într-un fel, Dumnezeu vrea să ne mai învețe câte ceva. Deși ce vă spun eu sau despre ce o să vorbim sau pasajul din care o să citim, sigur îl știți cu toții. Dacă vă aduceți aminte de studiul lui William de duminica trecută, era vorba despre sfârșit și ce fel de viață trebuie să avem noi. Cum trebuie să fim noi? Acum, noi când vorbim despre sfârșit, nu vorbim despre sfârșitul lumii, pentru că auzim în jurul nostru, sunt oameni paranoici, vine sfârșitul lumii, vine Apocalipsa, vine complet greșit, pentru că Apocalipsa înseamnă descoperirea lui Iisus Hristos, o revelație pe care Dumnezeu ne-o dă nouă ca să-L cunoaștem mai mult pe Fiul Lui și despre vremurile care au să fie la sfârșit. Dar când vorbim despre sfârșit, spuneam că nu vorbim despre sfârșitul lumii. Vorbim despre sfârșitul a ceea ce știm noi până acum. Căci după răpirea bisericii, o să fie lucruri care o să se întâmple. Și nu știm exact cât e perioada aia. Știm că necazul o să fie undeva în jur de 7 ani. Mai știm că o să mai fie o pace de 1000 de ani. Deci nu se vine gata sfârșitul și murim cu toții. Se sfârșesc lucrurile așa cum le știm noi. Lumea ia o întorsătură. Deci putem să spunem într-un fel că vine sfârșitul. Sfârșitul lucrurilor așa cum le știm noi. Și noi credem din toată inima că următorul eveniment în lumea aceasta o să fie răpirea bisericii. De ce? Pentru că Dumnezeu nu a rânduit pe copiii lui la mânie. Simplu. Ne este spus că în cazul cel mare este mânia lui Dumnezeu revărsată pe pământ și noi știm că Dumnezeu nu-și revarsă mânia peste copiii lui. Desigur, sunt teorii și nu discutăm acum despre pre-mid, post-tribulation, deci tribulation, cum zic englezii, peste. Deci când o să fie răpirea bisericii, nu discutăm, pentru că fiecare au argumente. Dar mie mi se pare cel mai valabil și cel mai ok dintre acestea faptul că Dumnezeu o să următorul eveniment o să fie răpirea bisericii. Vom merge să fim cu Domnul nostru. Așa cum cântam ultimul cântec, te aștept să vii. Super, super. Tânjește inima noastră după așa ceva? tânjește inima noastră, ne dorim noi cu adevărat. Și spuneam că William a încheiat cu partea lui din studiu, cum trebuie să fim noi? Cum trebuie să fim noi ca și copii ai lui Dumnezeu? Și au dat acolo niște indicații și unul dintre pasajele pe care le-au folosit parcă era Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care eu o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. E o chestie foarte, foarte, foarte faină. Da, nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, avem o grămadă de, da, creștinul trebuie să fie așa, creștinul trebuie să fie așa, trebuie să facem aia, trebuie să facem aia, trebuie să facem aia. Le știm, dar apare o problemă atunci când vrem să le facem. Ne trezim cu Roman 7. Tot ce vreau să nu fac, aia fac. Și tot ce ar trebui să fac, nu fac. Găsesc în mine, am o luptă în mine tot timpul. Mă războiesc cu mine. Unde-i problema? Unde-i problema? Eu cred că problema trebuie să o căutăm un pic mai adânc. Lucrurile acestea pe care Dumnezeu ni le cere, le putem face în momentul în care se întâmplă o schimbare aici înăuntru, în inima noastră. Și mi-a venit în minte un pasaj și cred că este de la Dumnezeu. Unde Dumnezeu ne vorbește despre inima noastră. În primul rând trebuie să mă asigur de un lucru. Ca să pot să am o viață bună cu Dumnezeu, o viață după voia lui Dumnezeu, trebuie să mă asigur de un lucru. Inima mea, sufletul meu, unde este? Unde este? Cheia unei vieți aproape de Dumnezeu începe din inima noastră. Inima noastră este locul unde Dumnezeu începe să lucreze prima dată. Și El este interesat de fiecare om de pe pământul acesta. La Dumnezeu îi pasă de fiecare om. Într-un fel sau altul, Dumnezeu se atinge. Să știți, Dumnezeu vorbește fiecărui om de pe pământul acesta. Problema este cum răspundem noi. Cum răspundem noi? Și trecem la pasajul nostru din Luca, capitolul 8. În Evanghelia după Luca este numită pilda seminței. În celălalt evanghelie este pilda semănătorului. Domnul Iisus, o să începem cu versetul 4. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să seamene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum, a fost călcat în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au unecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat. Interesant, le-a spus pilda și după aceea strigă. Iisus strigă ca să fie sigur că aude toată lumea. Cine are urechi de auzit, să audă. Ce vă spun eu important, le-a zis Iisus, băgați bine la cap, cum zicem noi. Sau închideți-vă ureche, că nu cumva să intre pe una și să iese pe cealaltă, să se oprească undeva între urechi. Mare lucru, nici măcar ucenicii n-au înțeles. Că îl întreabă ucenicii lui, l-au întrebat, ce înțeles are pilda aceasta? Doamne, pentru ce ne-ai spus-o? Ce vrei să zici cu ea? Ce vrei să învățăm din ea? Și el le-a răspuns, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde ca măcar că văd să nu vadă și cu toate că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Pentru voi, vouă v-a fost dat. Vouă. Mesajul e același și pentru noi ca și pentru uceniți. Vouă v-a fost dat, nouă ne-a fost dat. Dacă ne aflăm acum, în momentul acesta aici, nouă ne-a fost dat să ascultăm pilda aceasta, ne-a fost dat să o ascultăm și ne-a fost dat să o înțelegem. Nu-i lucru fain? Super, Super, Dumnezeu vrea ca noi să înțelegem. Dumnezeu vrea ca noi să pricepem ceea ce El ne spune. Și începe să le explice această pildă. Și unul dintre motivele pentru care mie personal îmi place această pildă e că chiar Domnul Iisus o explică. Nu dă loc de interpretări, simbolisme, de ne dă deja o direcție pe care să mergem și știm sigur că este de la Dumnezeu, pentru că chiar Domnul Iisus ne explică. Și ne spune așa: sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți aminte ce am citit? Sămănătorul a ieșit și a început să seamene. Acum ne este greu să ne imaginăm cam cum vine, că vedem tractoarele, are cutii, pune sămânța, merge, o împrăștie. Cum a ieșit sămănătorul? Sămănătorul a ieșit să-și încarce tractorul. Dar cât am trăit lângă Cluj, în Sâncrai, am văzut pentru prima dată omul cu straița și a ieșit și arunca așa sămânța. Și m-am uitat și am zis: wow, asta chiar seamănă cu pilda semănătorului. Deci așa se întâmplă. Omul arunca sămânța și se asigura că o arunca peste tot. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește și se asigură că fiecare om are parte de sămânță. Pe fiecare bucățică de pe globul acesta, Dumnezeu se asigură că cuvântul lui este semănat. Acum este o problemă. Este o problemă cu sămânța. Vedem că, de fapt, problema nu este la sămânță. Problema este unde cade sămânța. Și vedem că Domnul Iisus a zis, ne-a dat 4 exemple de pământ. Și spune: cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul... Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. În momentul în care aruncă sămânța, semănătorul, o luăm prima dată în mod practic, acolo unde omul tot mers pe arătură, s-o bătătorii locul și sămânța nu a putut să intre înăuntru. Sămânța nu a avut, o rămas acolo pe sol, nu a apucat să intre înăuntru în pământ. Și păsările au venit și au mâncat-o. Întotdeauna în Biblie vedem că păsările sunt un simbol a celui rău. Întotdeauna păsările reprezintă ceva rău. Dacă vă aduceți aminte, din Vechiul Testament, Iosif era în pușcărie, nu pentru că era vinovat, ci pentru că era nevinovat, deranja pe mulți că el căuta să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Și la un moment dat intră în pușcărie 2 oameni importanți de lângă împărat: Pitarul și Paharnicul. Și fiecare are câte un vis. Paharnicul visează că avea 3 coșuri, strângea strugurii și era vinul, cădea în cupa împăratului și o mânca. Pitarul a visat că avea 3 coșuri de pâine peste cap și păsările au venit să mănânce. Și Iosif interpretează visele și le spune: tu ai să fii peste 3 zile în slujba împăratului, tu peste 3 zile încerci să te uiți la cer, dar nu poți, că o să-ți fie gâtul rupt, o să fii spânzurat. Și așa se întâmplă. Aceasta este doar una dintre ilustrații unde păsările sunt ca și ceva rău. Diavolul vine și ia cuvântul. În momentul în care sămânța aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, prinde un loc bătătorit, o inimă închisă, diavolul nici nu o lasă să steie prea mult, ca nu cumva să-și facă loc ca să intre, și vine și o ia. Cine sunt oamenii ăștia? Poate v-ați întâlnit cu oameni care vreți să vorbiți cu ei despre Dumnezeu și nici măcar nu vor să asculte. Îți plin de ură? Încep chiar să fie violenți, verbal? Sau oameni care: ce ești tu? Nu știi nimic. Cine ești tu? Cine te crezi tu? Sau oameni care: lucrurile astea nu mă interesează pe mine, dar nu mă interesează ce-i cu sufletul meu. Nu mă interesează ce cu... Acum vreau să mă simt eu bine și pe urmă nu mă mai interesează. Aceasta este inima care este atât de împietrită și bătătorită că cuvântul lui Dumnezeu nu intră înăuntru în ea. Nu intră în ea. Apoi ne spune de o altă sămânță. Și zice așa: cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Oamenii care îl primesc cu bucurie. Oameni care, când aud de Dumnezeu, gata, m-am predat, Doamne, sunt al Tău, Doamne, gata, încep să umble cu Dumnezeu dintr-o dată și au o râvnă de numă. Îi vedem că cântă cel mai tare, cu mâinile cel mai pe sus. Când se roagă, se roagă cel mai mult, nu mai pot să se oprească. De, au așa parcă o bucurie plină, o, îți plin de bucurie, încât câteodată te stai și te gândești, bă, dar unde e entuziasmul meu? Unde-i? De ce nu mă simt ca ei? De ce nu sar în sus ca și ei? De ce nu-s cu gura așa de mare? Dar, dintr-o dată, puf, nu-i mai vezi. Pe cât de mult ard și pe cât sunt de aprinși, dintr-o dată, puf, cad. Aceștia sunt oamenii care răspund pe baza emoțiilor. La fel ca sămânța, spuneam, vorbim și practic și spiritual. Sămânța care cade într-un loc stâncos este... noi aveam la Sâncrai o grădină și niciodată la Silvana nu îi se făceau morcovi. Pentru că era un pământ nisipos. Era un fel de pământ deasupra, dar de desubt era așa, ca un strat de nisip, de pietriș. Și n-avea cum să meargă rădăcina, n-avea cum să se dezvolte. Pământul e bun deasupra. Dă soarele, începe să se simtă bine sămânța și când să crească, să-și dezvolte rădăcina, n-are unde să se mai ducă, n-are de ce să se agațe și atunci planta nu se mai dezvoltă. La fel și oamenii aceștia. Avem impresia că, wow, ce tari ești, și dintr-o dată nu-i mai vedem. Oamenii aceștia sunt oameni care răspund pe baza emoțiilor. Oameni impulsivi. Într-un fel sau altul, fiecare dintre noi ne luptăm cu... avem tendința de a răspunde pe baza emoțiilor. Dar un exemplu bun de oameni care profită de alți oameni pe baza emoțiilor e vedem oamenii care se ocupă cu vânzări. Managerii de supermarketuri, ăștia de pe la televizoare cu Top Shop-ul și cu toate astea, pe ce se bazează? Pe impulsul omului. Dacă intră în magazin, uau, ofertă acolo, trebuie să luăm și ăsta. Îi vezi pe unii oameni care aleargă după oferte de parcă chiar ar fi sfârșitul lumii. Sau la televizor. Oh, cu această ofertă nu vă mai întâlniți. Luați acum această mașină de cusut. Și asta nu-i tot, nu primiți numai mașina, primiți și cutia de la mașină. Și ca un bonus astăzi primiți și cablul de încărcare. Și oamenii se lasă târâți de emoțiile și de impulsurile lor. La fel se întâmplă și în umblarea cu Dumnezeu. Sunt oameni care vin la Dumnezeu pentru că prietenul lor a venit, pentru că au fost acolo și a fost un mesaj entuziasmat și i-a făcut să plângă și zice, gata, asta este. Nu înseamnă neapărat că este un lucru rău să avem emoții pentru Dumnezeu sau să răspundem la evenimentele care vin în viața noastră în care Dumnezeu lucrează. Dar credința noastră nu trebuie să fie bazată doar pe emoții. Oamenii aceștia care răspund pe bază de emoții, oamenii aceștia care sunt impulsivi, în urma unui impuls răspund. Ne spune Biblia, când vine ispita, cad. Și hai să fim serioși, diavolul ne ispitește pe fiecare dintre noi. Din momentul în care te-ai hotărât să îl urmezi pe Dumnezeu, vine și ispita. Începând de la prieteni. Ce văd? Ce ai făcut? Cum te-ai pocăit? Cum te-ai întors la Dumnezeu? Nu ești normal la cap, ți-o încuiat ăștia mintea, ți-o spălat creierul. Nu se poate așa ceva. Hai cu noi la o bere să discutăm, să-ți spunem că nu e așa. Hai cu noi în club să facem asta. Hai cu noi să facem asta. Și încearcă să te tragă înapoi. Diavolul lucrează și prin lucrul acesta. De aceea, ca și creștini, este foarte importantă părtășia. Foarte importantă să ne strângem împreună. Chiar dacă câteodată ne mai lovim coatele unul de celălalt și ne mai enervăm unul pe celălalt, Dar este important să fim împreună, pentru că unul pe celălalt ne ajutăm ca să creștem în credință. Nu știți ce mult face, adică știți, dar mă gândesc, și pentru mine face foarte mult când stau de vorbă cu cineva și spune: wow, ce m-a ajutat Dumnezeu, fii atent, am fost așa, uite, Dumnezeu a lucrat așa, credeam că n-am nicio speranță, credeam că... Și Dumnezeu a lucrat. Și pentru mine, și pe mine mă încurajează. De fiecare dată când ascult pe cineva cum lucrează Dumnezeu în viața lui, când stau lângă cineva care spune un verset care el l-a descoperit Dumnezeu, care găsește ceva în rugăciune, care atunci când se roagă, Dumnezeu îi vorbește ceva. Și eu sunt, și fiecare dintre noi suntem încurajați, că Dumnezeu vrea să lucreze. Și este important ca părtășia noastră, să avem părtășie cu frații. De asemenea, și provocarea uceniciei poate să îi îndepărteze pe unii oameni de Dumnezeu. Și dacă ne gândim la Ioan capitolul 6, Domnul Iisus face o minune. Nu este prima minune pe care o face Domnul Iisus. Mai schimbă apa în vin, mai dă vederea la oameni, mai vindecă pe altul, mai învie pe altul. Dacă ni-e vorba de papa, wow! După ce a hrănit peste 5.000 de bărbați, oamenii încep să vină buluc la el. Și el începe să vede oamenii și probabil noi am fi fost: wow, ce tare! Uite câți oameni! Super! Haideți, mai mulți, mai mulți, mai mulți! Și Domnul Iisus zice, Domnul Iisus știa ce este în inima lor. Și a început să le spune: eu sunt pâinea vieții, eu sunt, și începe să vorbească cu ei. Și vedem că oamenii, când se află în fața a ceea ce implică o viață de creștin, dedicare, disciplină, supunere, să te lepezi de tine însuți în fiecare zi, să-ți iei crucea. Dar eu nu fac așa ceva. Du-te, mă, că vorbești prostii, mersi pentru masă, ceau, am plecat. Și mulți l-au părăsit, ne este spus acolo. Și Domnul Iisus îi întreabă pe cei 12: voi ce faceți? Voi nu plecați? Și Petru zice: Doamne, unde să ne ducem? Că la tine sunt cuvintele vieții veșnice. La tine este, Doamne, adevărul. La tine este ceea ce într-adevăr sufletul nostru caută. Versetul 14. Sămânța căzută între spini închipuiește pe aceea care, după ce a auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Vedem ceva: griji, bogăție, plăceri. Nu-i păcat, nu-i păcat. Lucrurile acestea nu sunt neapărat păcat, deși păcatul poate să fie în ele, dar Domnul Iisus nu le tratează ca și păcat. Spune: aceste lucruri vin să sugrume, vin și neacă. Ea crește, are pământ. Sămânța căzută în acest pământ, ea are pământ în respini. Începe să se dezvolte frumos, dar odată cu ea începe să crească și buruiană. Și care dintre voi ați mai făcut agricultură, știți că trebuie să ieșiți imediat după ploaie, trebuie să ieși să smulgi buruienile. Și asta nu o dată pe sezon, ci de fiecare dată când ieși în grădină și vezi o buruiană, trebuie să smulgi. Să smulgi și să scoți, pentru că altfel buruienile, când încep să crească, nu se mai dezvoltă planta. Lucru interesant. Nu o să vedeți niciodată o plantă mare, frumoasă, și a doua zi, peste noapte, dintr-o dată cu o buruiană în jurul ei și o sugrumă și nu mai lasă să crească. Buruiana crește încet, încet, încet, încet. Nu vine dintr-o dată. La fel și cu viața noastră. Aceste lucruri pot să intre încet, încet, încet în viața noastră. Când un om îl primește pe Iisus și începe să umble cu el, se vede schimbarea. Îl vezi că începe să umble cu Dumnezeu. Dar la un moment dat, dintr-o dată, atenția lui începe să... Îl vezi așa un pic, că nu mai e interesat de Dumnezeu. Începe încet, încet să nu-i mai placă cuvântul, nu mai prea mai vine la biserică. Oamenii aceștia spun că nu o să spună niciodată, eu nu mai mă rog, eu nu mai umblu la biserică, eu nu mai citesc din cuvânt. Îi spune, ce lucru fain e, vreau să vin la biserică, vreau să citesc din cuvânt, vreau să mă rog, dar știi, acum nu pot. N-am cum, trebuie să rezolv neapărat lucrurile acestea. Partea fizică a vieții noastre devine mai importantă decât cea spirituală. Depinde unde punem noi accentul și ce este important pentru noi. Și vezi încet, încet, că, de exemplu, televizorul începe să fie mai important decât Biblia, cinemaul sau mall-ul e mai important decât biserica, pentru că mai bine sunt acolo, petrecerile mai importante decât rugăciunea, lucrurile de pe pământ încep să fie mai importante decât comorile pe care le avem în ceruri. Unde suntem noi? Unde suntem noi ca și oameni? Ce ne atrage pe noi mai mult? De fapt, să vă spun sincer, partea aceasta din această pildă, într-un fel mi-a sărit așa în minte. Sămânța prinsă între spini. Să nu ne trezim cumva că suntem acoperiți de lucrurile lumii, invadați de lucrurile lumii și uităm de Dumnezeu. Asta ar fi una dintre, sau începutul căderii noastre, începutul a unei vieți fără rod, a unei vieți sterpe. Cuvântul lui Dumnezeu, într-un fel, vedem că nu mai începe să fie așa, atrăgător, appealing pentru noi. Vedem că nu ne mai fascinează. Este o vreme în care, atunci când ne întoarcem, suntem nebuni după cuvântul lui Dumnezeu. Eu citeam câte o evanghelie pe zi așa. Mâncam Biblia. Și după aceea începe să apară niciodată. Astăzi am citit un capitol, mi-ajunge astăzi, lasă că e bine. Asta închipe într-un fel sămânța căzută între spini. Acum, dacă timpul nostru petrecut în Biblie este doar din când în când, nu este un semn bun. E un simplu lucru, să stai în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că avem nevoie de el. Dar dacă dragostea noastră pentru cuvânt este scăzută, eu nu spun că este, e o întrebare pe care eu mi-o pun mie și o întrebare pe care aș vrea ca voi să vi-o puneți vouă. Unde? Unde se află inima mea față de cuvântul lui Dumnezeu? Dacă nu mai este foamea aceea după cuvântul lui Dumnezeu, asta într-un fel indică că există o problemă în viețile noastre. Puterea noastră spirituală începe să scadă. Dacă ne uităm la biserica din Fapte, din capitolul 2, ce făceau ei? Stăruiau în învățătura apostolilor și biserica a mergea tare. Toții citim în Fapte și ne gândim, wow, dacă ar fi și biserica noastră așa. Și normal să ne gândim, și normal să ne dorim, să fim și noi ca și apostolii din Fapte. Și vedem că ei stăruiau în învățătura apostolilor, stăruiau în cuvântul lui Dumnezeu. Vedem că ei stăruiau în legătura frățească, adică părtășia cu frații, înfrângerea pâinii, chiar și cina și are rolul ei, și stăruiau în rugăciuni. Cheia este nu numai că le făceau, că și noi le facem. Cheia este că ei stăruiau. Și dacă stăruiau, înseamnă că își puneau tot sufletul, își puneau toată inima. Mi-aduc aminte când ne-am întors noi la Dumnezeu, de-abia așteptam să ne întâlnim ca să vorbim despre, wow, fii atent ce am citit, tu ce crezi despre asta, tu ce crezi, fii atent din ce mi-a vorbit Dumnezeu, wow, vecinul meu, uite, hai să roagă-te cu mine pentru el, am vorbit astăzi despre cuvânt, plin de râvnă, chiar dacă nu era neapărat înțelepciune sau câteodată le făceam lucrurile destul de prostește, dar le făceam din râvnă pentru Dumnezeu. Felul acesta de stăruință îl aveau apostolii și asta ne duce la versetul 15. Sămânța căzută pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Fac roadă în răbdare. Aduc roadă. Asta înseamnă un pământ bun, în care mintea noastră, inima noastră, cu toată ființa noastră, suntem dedicați lui Dumnezeu. Doamne, ce vrei să facem? Doamne, care e planul Tău pentru viața mea? Spunea Andrei în rugăciune, Doamne, știm că toate lucrurile lucrează pentru binele nostru. Știm? Când ne merge bine, știm. Dar oare când ne merge rău, credem? De multe ori mi s-a întâmplat să mă agit ca o sticlă de Pepsi și să mă întreb de ce e așa, de ce e așa, de ce e așa. Și după ce au trecut lucrurile, să mă uit în urmă și să zic, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă că n-am avut încredere în Tine. Te-ai arătat încă o dată credincios în ciuda necredinței mele. Domnul vrea, și nu că vrea El, doar că vrea El, ci așa și este. El este mult mai credincios decât noi. Și noi știm că credincioșia Lui niciodată nu cade, niciodată nu se destramă. Și asta ar trebui să ne facă pe noi să fim mai dedicați Lui Dumnezeu, să fim acea sămânță bună. Acum e o chestie interesantă cu sămânța aceasta. Noi determinăm ce fel de pământ suntem, într-un fel. E acțiunea noastră. De fapt, în această pildă, i-am văzut, este numit pilda seminței sau în alte evanghelie pilda semănătorului. Dar nu e vorba de sămânță și nu e vorba de semănător până la urmă. Pentru că el își face treaba, el e credincios să-și facă treaba. Problema este pământul pe care cade sămânța. Ar putea foarte bine să se numească și pilda solului sau fertilității solului sau pilda pământului. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, într-un fel sau altul, oricum ajunge la noi, la oamenii de pe pământ. De ce? Pentru că ne iubește. În 2 Petru, el spune, mi se pare în partea a doua versetului 9, Dumnezeu vrea. Adică Dumnezeu își dorește. Când citim în cuvânt că Dumnezeu vrea, nu e ca și, cum zicem noi, vreau să mă duc la după amiază să mă întâlnesc cu Andrei, da, să văd cum mă simt. Vreau să merg să-l văd, dar să văd dacă n-am altceva mai bun de făcut. Când Dumnezeu zice vrea, atunci vrea să meargă, vrea să facă. Vrea cu toată inima Lui. Dumnezeu nu se joacă cu cuvintele. Și acolo ne spune, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Dumnezeu vrea ca oamenii să ajungă să cunoască adevărul, să fie iertați de păcatele lor, să primească viață veșnică, să fie născuți din nou și să fie împreună cu El în împărăția Lui. Iadul nu este pentru oameni. Iadul este pentru diavol și pentru îngerii lui. Când un om ajunge acolo, ajunge pentru că se războiește cu Dumnezeu și închide, îi trântește ușa nasului Dumnezeu. Deci, într-un fel, problema este în mâinile noastre. Ce fel de pământ găsește cuvântul? Are unde să prindă rădăcină? Pilda aceasta ne vorbește despre două feluri de pământ. Una care nu primește cuvântul lui Dumnezeu, îl respinge, și celelalte două, cea căzută între spini, care într-un fel primește cuvântul lui Dumnezeu, dar nu lasă să aducă rod. Lucrul acesta ni se aplică și nouă ca și creștini. Cum e inima noastră? Cum este inima noastră? E o întrebare pe care să ne-o punem nouă. Cum este inima noastră? Este cumva un pământ bătătorit? Sunt atât de încăpățânat să-mi fac voia mea încât Dumnezeu nu găsește nici cum să străpungă urechile astea ale mele și mintea mea ca să ajung acolo? Este cumva inima mea un pământ pietros? Unde astăzi e cool să fii cu Dumnezeu, super, și mâine când mă enervez, de ce îmi face Dumnezeu asta? Și ridic pumnul în fața la Dumnezeu și mă leg de Dumnezeu și mă cer cu Dumnezeu și toate mi se întâmplă numai din cauza lui Dumnezeu? Este inima mea cumva un pământ cu mărăcini? Da, e bine la bise. Da, a fost duminica trecută. Astăzi ies cu prietenii. E mai important, e fun, e mișto. Aș citi din Biblie, dar acum e mai important să fac lucrul ăsta. Lasă că de Biblie mă cum mai târziu. Și așa, nu mi-o ia nimeni din casă. Și dacă vine cineva să-mi spargă casa, nu-mi fură Biblia. Fură celelalte. Biblia tot acolo rămâne. Aș vrea să mă rog. Dar s-a atât de obosit. Nu mă mai rog astăzi. Dă-o acolo că Dumnezeu și așa e veșnic. E acolo și mâine dimineață și poi mâine. Ajung eu la Dumnezeu oricum. Sau suntem un pământ bun, sau inima noastră e un pământ bun, gata să primească sămânța lui Dumnezeu. Doamne, toate lucrurile vin de la Tine. Tu ești așa de minunat. De-abia aștept să văd ce-mi spui. Doamne, astăzi din ce-mi vorbești din cuvântul Tău? Ce ai astăzi pentru mine, Doamne? Doamne, uite, sunt un pic neliniștit. Ți-aduc problemele mele înaintea Ta. Doamne, din ce am citit astăzi? Cum pot să aplic? Cum pot să pun? Uite, de-abia aștept să intru în cuvântul Tău, să văd ce mă înveți și să pun în aplicare în viața mea. Doamne, cum pot să le fac? Cam așa văd eu o inimă cu un pământ bun. Cam așa văd eu un om care este gata să asculte pe Dumnezeu, gata să stea în voia lui Dumnezeu. Acum, dacă spuneam că într-un fel decizia asta este a noastră, noi hotărâm cum să fie inima noastră. Și de fapt, nu este doar a noastră, Dumnezeu și aici. Dumnezeu ne cere niște lucruri. Dacă ne cere, El face pasul cel mai mare. Dumnezeu ne cere pe noi să fim responsabili de inima noastră. Doamne, uite inima mea, o pun la dispoziția Ta. Și El zice, super, hai să lucrăm la ea. Și tot El vine și întoarce pământul. Tot El vine și lare. Tot El vine și pune îngrășământ. Tot El vine și o pregătește pentru sămânța Lui. Dacă ne deschidem inima, Duhul Sfânt este gata să lucreze. Duhul Sfânt poate să facă din inima noastră un pământ roditor. Să ne cercetăm inimile noastre. Să lăsăm pe Dumnezeu să ne arate. Poate unii dintre noi avem acolo înăuntru vreo buruiană de rebeliune sau vreun spin de nesupunere. Doamne, mi-ai zis să fac aia, dar nu vreau să vorbesc cu ăla despre Dumnezeu, că m-a enervat. Nu-l suport să-l văd în ochi, e un încrezut, un ăsta, nu mai vreau, eu nu vreau să vorbesc. Vorbește tu. Poate vreun bolovan de amărăciune care încurcă plantarea sămânței. Doamne, ce murănit ăla. Tu mi-ai zis să iert, acum îi iert pe ăștia, dar pe ăsta nu pot să-l iert. Da, eu te-am iertat pe tine, eu ți-am iertat păcatul tău și tu poți să-l ierti. Doamne, iert pe toată lumea în afară de ăla. Poate este așa ceva în inima noastră. Și să știți că eu am zis că știam versetul din nu lăsați cumva ca vreun sâmbure de amărăciune să prindă rădăcină și astfel să vă facă să păcătuiți din evrei. Și am, bă, cum pot să-l lași să fie inima plină de amărăciune? Dar să știți că și eu m-am luptat și nu de mult. M-am luptat și o vedeam acolo și nu puteam. Și o vedeam și vreau să scap de ea și nu puteam. Nu puteam să scap de ea nici cum. E ca și cum luam greutatea, o puneam la picioarele lui Iisus și vor mă trăgeam iar înapoi. Apropo de asta, săptămâna trecută am auzit de o ilustrație, am zis-o și la Bistrița, vă zic și vouă. Un om prin secolul XVIII care era un bagaj greu. Vrea el să ajungă undeva și trăgea de el și săracul se chinuia, nici drum, nici asfalturi, nici nimic, drum de la pietruit și greu. Și la un moment dat trece o căruță și vede el că căruța e goală. Zice, mă, oare să-l rog? Dar dacă nu vrea să-mi iei, dar cum să-l opresc pe om din drum să încerc, dar parcă n-am curaj. Hai totuși să încerc. Îl fluier, îl strigă, ei, poți să mă ajut și pe mine să-i duc bagajul ăsta până acolo? Omul zice, da, cum să nu, urcă-l în căruță. Urcă omul bagajul în căruță, se urcă și el și merge, fericit. Wow, bine că m-a ajutat, super. Și până se gândește, săracul om, își obosește el calul pentru mine. Și ia bagajul spate. Dar el tot în căruță, dar ia bagajul spate să nu-i fie greu la cal. Oare nu facem și noi așa cu Dumnezeu? Doamne, uite problemele mele. Doamne, te rog frumos să le rezolvi Tu. Și după aia, iară le iau. Doamne, nu pot să-L iert, Tu ce mi-a făcut? Dar, Doamne, Tu mi-ai zis să iert. Aduc grija asta înaintea Ta. Aduc amărăciunea asta înaintea Ta. Și pe urmă iară, ce mi-a făcut ăsta? Și pe urmă iară ne pocăim, Doamne, iartă-mă, ia-o. Și pe urmă iară ne-o luăm. Domnul să aibă milă de noi. Mai am un pic și am terminat. El este singurul care poate să destelenească ogorul inimii noastre. Dumnezeu este singurul. Spuneam că noi decidem și Dumnezeu lucrează. Dumnezeu poate să facă din inima noastră să fie ceva ce vrea El. Dragii mei, o lecție bună pentru noi. Să nu ne zidim credința pe emoțiile noastre. Nu vă zidiți credința pe emoții. Nu vă zidiți umblarea voastră cu Dumnezeu pe ceea ce simțiți. Pentru că astăzi simțim într-un fel, mâine simțim în alt fel. Astăzi suntem fericiți, mâine suntem triști, poi mâine suntem disperați, de ne dăm cu capul de pereți că nu știm cum să mai ieșim. Răspui mâine, zicem, wow, ce fain afară, o răsărit iară soarele. Emoțiile nu sunt ceva pe care să-ți pui încrederea. Credința noastră trebuie să fie zidită pe temelia tare care este Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Poate unii dintre noi ne-am întors de mult la Dumnezeu și pe măsură ce au trecut ani, credința noastră a început cumva să scadă. Lucruri au început să, sau evenimente, sau întâmplări, să sugrume credința noastră și umblarea noastră cu Dumnezeu. Vedem în cea de-a treia semânță că zice își văd de drum și lasă să fie înăbușit de griji, de bogății și de plăceri. Nu este ceva rău. Nu este ceva rău să vrei să ai o carieră, să vrei să ai un serviciu bun. Nu e rău. Nu-i rău să vrei să ai o casă ta. Nu-i rău să vrei să ai o stabilitate financiară un pic mai bună. Nu este rău. Dar este rău ca aceste lucruri să fie deasupra lui Dumnezeu în viața ta. Dumnezeu vrea și trebuie să fie numărul unu în viața noastră. Dacă îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot cugetul și cu toată puterea noastră, El ne poate ajuta în toate acestea. Unii chiar pun familia deasupra lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea prima dată inima noastră. Noi spunem, familia e importantă, cariera este importantă, casa este importantă. Lasă că după aia umblă cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune, nu, lasă-mă pe mine să fiu numărul unu. Mi-aduc aminte de Ilie, asta cum a mi-a venit. Se duce la văduva din Sarepta. Era foamete mare și zice, fă-mi acum să mănânc. Și a zice, domnul meu, mai am numai un pic de făină și un pic de ulei cât să fac o pâine. Lasă că o fac și mâncăm tot. Zice, nu, fă-mi-o mie. Și după aceea, femeia aceea o a avut pe tot timpul foametei. Dumnezeu i-a purtat de grijă. Vrem să fim mai buni în lucru care îl facem. Vrem să fim chiar să fim un pic mai bine binecuvântați financiar. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu numărul unu în viața noastră. Garantat, dacă las pe Dumnezeu numărul unu în viața mea, atunci o să fiu un soț mai bun, o să fiți o soție mai bună, o să fiți un copil mai bun, un băiat mai bun, o fată mai bună, chiar un verișor de-al treilea mai bun, sau la orice altceva vă gândiți. Dacă l-avem pe Dumnezeu prima dată în inima noastră, garantat, El o să ne ajute să facem toate celelalte. Ideea este că dacă sunt lucruri care sugrumă credința noastră, dragostea noastră pentru cuvântul lui Dumnezeu, atunci și viața noastră începe să fie searbădă, fără vlagă. Trebuie să venim la Dumnezeu. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să ne cerceteze inimile noastre. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, să ne facă să fim așa cum vrea El. Și mă gândesc la Psalmul 139, David începe foarte fain. Spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când sufăr, știu când stai, știi când stau jos. Și pasajul acela e foarte fain. Doamne, Tu mă cunoști. Doamne, ești așa de minunat. Doamne, e super cu Tine. Doamne, cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, Doamne, sunt tot cu Tine, sunt lângă Tine. Și apoi începe, O, Dumnezeule, de a ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip nelegit, îți iau numele ca să mintă ei, vrășmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc, să nu fie scârbă. Și începe, da, îi urăsc, cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrășmașii mei. Și apoi, dintr-o dată, clink, sună clopoțelul, se trezește, îi se aprinde beculețul. Doamne, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Doamne, uită-te la inima mea. Voi ați observat că un om care are probleme de obicei nu știe care probleme. Nu le vede din cauza că e prea absorbit de ele. Un om care are probleme de dependență nu-și vede nevoia. Își vede nevoia de a-și satisface dependența. Dar rar sunt oamenii care strigă ca disperații și caută ajutor. La fel și noi. Când suntem preocupați, când suntem în problemele noastre, de obicei nu ridicăm ochii la Dumnezeu. Încercăm și ne zbatem să le rezolvăm, să facem, să... Și dacă ne întreabă cineva, da, te-ai rugat? Da, eu am timp acum, lasă-mă că nu mai pot, nu știu cum să-mi scot, să-mi bat capul, să rezolv. Nu vedem că avem probleme de multe ori. Sau nu suntem conștienți de cât de mari sunt problemele noastre. Dacă lăsăm pe Dumnezeu să ne cerceteze, să vină El să ne arate ce fel de inimă avem, cum suntem noi. Doamne, uită-te la inima mea. Doamne, dacă cumva este vreo buruiană în inima mea, Doamne, vino și lucrează. Doamne, vino și atinge-te de mine. Vino, Doamne, și fă din inima mea ceea ce vrei să fie. Și Domnul să ne ajute. Domnul să ne ajute la lucrul ăsta. Săptămâna aceasta am mers prin niște versete, am avut niște versete despre cum trebuie să ne purtăm, cum să facem, cum să vă spuneam la început. Dar cred că totuși problema cea mai importantă este inima noastră. Dacă noi lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în inima noastră, El o să ne învețe ce trebuie făcut. Oamenii s-au chinuit să-L ajute pe Dumnezeu, să-I dea o mână de ajutor. Vedem că Domnul Iisus îi ceartă foarte mult pe farisei. Îi ceartă, voi puneți piedici, voi puneți... Dar la început n-a fost așa. Ei au dezvoltat legea în scopul, sau mulți dintre ei se chinuiau să învețe pe oameni legea lui Dumnezeu, să-i ajute pe Dumnezeu, pe oameni să fie alături de Dumnezeu. Ce-o zis? Avem 10 porunci. Cum să-i ajutăm pe oameni să le înțeleagă mai bine? Și au mai făcut vreo 590 și ceva, sau 560 de porunci. Când, în dorința de a-l ajuta pe om să înțeleagă mai bine calea lui Dumnezeu și să umble pe calea lui Dumnezeu. Și vine Domnul Iisus și îl întreabă un învățător, care este cea mai mare poruncă din lege? Avem de la alea 10, uite câte am făcut, sunt 615 sau 613 legi. E completă legea noastră. Care e cea mai importantă? Și Domnul Iisus zice așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Deci prima este să-L iubești pe Dumnezeu și a doua să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici e cheia. Și pot eu să iubesc pe din afară? Pot să zic că iubesc cu vorbele, dar nu sunt decât un ipocrit. Dar adevărata dragoste pleacă de aici, din inimă. De aia cred că Dumnezeu a vrut să trecem astăzi prin pilda aceasta asemănătorului, să ne asigurăm că inima noastră e în locul în care trebuie. Să ne asigurăm că nu sunt lucruri în viața noastră care umbresc umblarea noastră cu Dumnezeu, care într-un fel sugrumă dragostea noastră pentru Dumnezeu și ne lasă să fim neroditori sau ne fac să fim neroditori. Dumnezeu vrea să se asigure că inima noastră este acolo unde trebuie. Credeți că îl impresionăm pe Dumnezeu de cât de mare e Biblia noastră? Prin 2006 m-am dus, fratele lui Silvan era în Franța, a lucrat și m-am dus să lucrez și eu cu el un pic. Și el zicea la ea din camera, eram vreo 8 în cameră, zicea, băi, vine cumnatul meu ăla și vine cu o Biblie atâta și nu mă încap vădă cu ea. Nu contează cât de mare e Biblia. Nu contează cât de mult ne rugăm. Nu contează cât de mult citim. Nu contează cât de des venim la biserică. Deși am zis că este foarte important. Și lucrurile acestea își au valoarea lor. Dar nu înaintea lui Dumnezeu. Nu, limba asta română e atât de săracă. Nu înainte de poziția inimii noastre față de Dumnezeu. Eu nu le impresionez pe Dumnezeu cu cât de mult citesc. Nu ăsta e scopul pentru care eu citesc în cuvântul lui Dumnezeu, ca să-L impresionez pe Dumnezeu. Nu vin la biserică ca să-L impresionez pe Dumnezeu. Nu mă rog ca să-L impresionez pe Dumnezeu și să obțin ceea ce vreau eu. Mă rog, vin la biserică, citesc din cuvântul lui Dumnezeu pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în inima mea. E ca un răspuns la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru mine. Și interesant că orice aș face, hai să fim serioși, putem noi să-i răsplătim la Dumnezeu ce-a făcut eu? Pot eu să-i plătesc înapoi la Dumnezeu, să zicem, să te închid, Doamne, super, acum Tu m-ai mântuit și eu ți-am făcut aia, ce te făceai tu fără mine? Nu, e important unde este inima noastră. Este important să realizăm că Dumnezeu este acela care lucrează în inima noastră. Dumnezeu ne dă tot ceea ce avem nevoie. Și Domnul să ne ajute. Și am terminat. Vă doresc o duminică plăcută, înainte să încheiem în rugăciune, fie ca într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu să stea lipit acolo de inima noastră și să avem ochii deschiși, pentru că nouă ne-a fost dat. Domnul Iisus a zis, vouă v-a fost dat să înțelegeți. Nouă ne-a fost dat. Și dacă chiar nu înțeleg, am o promisiune, Iacov, cine n-are înțelepciune să o ceară. Că Dumnezeu ce face? O dă dacă ne merităm? Nu. Dumnezeu dă cu inimă largă. Și mai e ceva, și fără mustrare. De câte ori nu facem așa? Când vine cineva și zice, bă, iartă-mă că ți-am greșit. Da, tu știi, mi-ai făcut aia. Ok, te iert, dar de data asta numai. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu de-abia așteaptă să venim la El. Dumnezeu de-abia așteaptă să ne predăm în mâinile Lui și El zice, ok, super, bine că ai venit, hai să lucrăm acum. Hai că am ceva de lucru acolo. Domnul să ne ajute să avem inima aceea. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumesc că cel mai important lucru, Doamne, Tu l-ai făcut. Ai murit pentru păcatele noastre. Ne-ai plătit, Doamne, păcatele noastre. Și nu numai atâta, Doamne. Le-ai plătit ca să fim cu Tine în veșnicie. Și ca și cum asta n-ar fi de ajuns, Doamne, ne porți de grijă aici pe pământul acesta. Tu ai spus că toate lucrurile lucrează pentru binele nostru, Doamne. Toate, chiar și acelea care nouă nu ne plac sau noi nu credem că sunt de vreun folos, Doamne, sunt pentru binele nostru. Îți mulțumim pentru grija care ne-o porți. Îți mulțumim pentru dragostea și pentru harul cu care Tu ne acoperi, Dumnezeule. Te rugăm, Doamne, ca și David, te rugăm, vino și cercetează inima noastră. Doamne, uită-te în inima noastră, te rugăm frumos. Vezi dacă este ceva ce nu este după voia Ta. Doamne, te rugăm frumos să schimbi. Dacă este vreo cale lea grea în viața noastră, Doamne, schimbă-ne, te rog frumos, și du-ne pe calea veșniciei. Fă Tu ca inima noastră, Doamne, să fie un pământ gata să rodească, un pământ gata să primească sămânța Ta și să aducă roadă. Tu ai promis, Doamne, că pe aceia care aduc roadă, Tu îi cureți, Doamne, și le porți de grijă ca să aducă și mai multă roadă. Și lucrul acesta se întâmplă când stăm lipiți de Tine, Doamne, când rămânem în Tine. Ajută-ne, Doamne, te rog frumos. Doamne, nu știm cât mai este până vii. În lumea aceasta nesigură, Doamne. Doamne, Tu ești acolo și ești sigur și îți mulțumim pentru siguranța care ne-o dai. Rămâi Tu stâlpul nostru. Rămâi Tu nădejdea noastră și mântuirea noastră. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin.